Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu alăsătare să se împire de oameni întotdeauna, cu înspururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăjdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, înalt preasfințite stăpâne, binecuvintează! Cela ce prin noștri linguiate a intrat la Sfinții Săi, ucenici și apostoli, stătoma l-a încredințat pentru noastră mântuire. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, acele dintre Sfinți Părinții nostru, Ioan Gură de Arbă, de Arbă, de Arbă, de Grandului, și a Sfântului Sfântului tot laudat la Apostol Toma, a Sfântului Imucinic Sava, Stratele Adus, a Sfântului Rar, Glichere, Mărturisitorul, cel împreună cu dânsa cărora pomenirul se vărșim, ale Sfântului Dreptului Dumnezeiești, Părinții Joachim și Anas, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitor. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! În primul rând, suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi superbă pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu în această zi de praznic în cinstea Sfântului Apostol Toma. După asta să mergem un pic să vedem ce spune Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul despre această zi importantă de astăzi. Dar după cum începe Sfânta Evanghelie de la Ioan, că în ziua cea din tăia săptămânii, seara fiind și ușile fiind încuiate, a intrat Mântuitorul în mijlocul ucenicilor prin ușile încuiate și le-a spus lor: pace vouă! De ce credeți dumneavoastră că le-a dat acea pace binecuvântată? Pentru că erau închiși de frica iudeilor. Erau ascunși. Și unde erau ascunși? În muntele Galilei, în Galileea Mică. Cei care au fost la Ierusalim știu locul unde s-au ascuns ucenicii. Acum este reședința Patriarhului de Ierusalim, reședința de vară. Și este biserică, sunt chilii, dar e un fel de palat unde are Patriarhul reședința, acolo unde altădată era, nu era decât o peșteră și unde s-au ascuns ucenicii de frica iudeilor. Pentru asta și Mântuitorul, știind că erau înfricoșați de cele întâmplate, unii, așa după cum știm de Sfântul Apostol Toma, care nu credea, și mulți, poate și din ei, se îndoiau. Pentru asta și Mântuitorul li s-a arătat, așa după cum le spusese mai înainte de patimă și mai înainte de înviere, că zice: după 3 zile voi învia din morți și mă voi arăta vouă. Și le-a spus și unde, pentru că atunci când Mântuitorul în dimineața zilei de Paști, în prima zi a săptămânii, deci duminica, li s-a arătat Sfintelor femei mironosiți, Mariei Magdalene și Maicii Domnului, și le-a spus: mergeți să spuneți fraților mei că mă vor vedea, așa după cum le-am promis lor, să meargă în Galileea și acum acolo mă vor vedea pe mine. Deci ei s-au dus, s-au ascuns acolo și sigur că Mântuitorul știa locul, s-a dus, nesimțind nimeni, nu a apărut în mijlocul lor și le-a dat acea pace binecuvântată. Pacea aceea dumnezeiască în sufletul omului care este turburat de frică și de spaima celor întâmplate până atunci. Pentru că n-a fost ușor, iubiți credincioși, pentru ucenici, pentru Sfinții Apostoli. Pentru că s-a împlinit acea prorocie spusă de Domnul în Joia Marii. Zice: în noaptea aceasta toți vă veți minti întru mine. Pentru că zice prorocul: bate voi păstorul și se vor sipi oile turmii. Și într-adevăr așa au fost cele 12 oi ale Mântuitorului, ucenicii s-au risipit fiecare pe unde a putut și s-au ascuns de frica zidovilor. Pentru asta era nevoie ca Mântuitorul să aducă acea liniște dorită, ca atunci când suntem turburați să primim pacea în suflet, să primim bucuria aceea a revederii celui care era dorit, celui care era dorit să fie ascultat, celui care era dorit să-l vadă. Sigur că ucenicii s-au minunat văzând pe Mântuitorul. Și atunci când Sfântul Apostol Toma a venit în mijlocul lor, a spus: am văzut pe Domnul. Ce a spus Sfântul Apostol Toma? Dar cu slobozirea lui Dumnezeu. Pentru că în cântările biserice se spune următoarea frază: o bună necredință a Tomii. Și pentru ce credeți că a spus acest lucru? Pentru că știa Dumnezeu că mulți necredincioși vor fi după ce apostolii vor merge să predice Evanghelia. Și atunci această ispitire, această necredință a unui din cei 12 era necesară. De ce? Ca să poată să ispitească, să poată să verifice ranile Mântuitorului. Cu asta Mântuitorul, unde a fost împunsă cu sulița, mâinile care erau străpunse de cui și se cunoșteau semnele și picioarele, și după cum spune însuși Mântuitorul: Tomo, vină încoace să ceargă cu mâna ta ranile mele, ca să vezi că eu însumi sunt. Evanghelia nu spune mai departe că Sfântul Apostol Toma a pipăit ranile Mântuitorului. Atâta spune din cele ce putem să intuim noi, din cele ce Sfinții Părinți au spus, au cunoscut din glasul Mântuitorului, au cunoscut din vedere semnele cuilor, chiar dacă nu l-a atins cu mâna. Și atunci a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci nu numai Domn ca un împărat, ca un domn pământesc, era Sfântul Apostol Toma, ci și ca un Dumnezeu a recunoscut că într-adevăr era Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Deci iată, fiți credincioși, marea însemnătate a acestei zile de astăzi a Sfântului Apostol Toma. De asta e și spune Duminica Sfântului Apostol Toma, pentru că s-a întâmplat revederea Mântuitorului după 8 zile, între care era și Toma împreună cu ceilalți 12 apostoli. Pentru asta și Sfinții Părinți au rânduit ca această zi de duminică a doua după Paști, sau prima după Paști, să fie închinată Sfântul Apostol Toma. Prin el, iubiți credincioși, așa după cum a spus Domnul, fericiți acei care n-au văzut și au crezut, pentru că tu ai văzut, ai crezut, dar fericiți acei care n-au văzut și au crezut. Sigur că noi n-am văzut ranile Mântuitorului, le știm din scrieri, din Sfânta Evanghelie, din tălmăcirile Sfinților Părinți. Dar pentru că arhierei care suntem de față, toți am fost la Ierusalim. Din mila Domnului am fost chiar la Paști și am văzut venind dumnezeiasca lumină de sus, atestând, începând de atunci de când a înviat Mântuitorul și până astăzi, atestând învierea Mântuitorului. Altădată vine în valuri puternice, altădată vine ca fulgerul, a venit ca un nor altădată. Deci depinde de anul binecuvântat pe care Dumnezeu îl aduce peste omenire prin acea sfântă și binecuvântată lumină din cer. Și fiecare care a mers acolo a văzut acea lumină dumnezeiască, prin care, dacă n-am văzut ranile Mântuitorului, am văzut lumina Lui cea dumnezeiască la venirea Sfintei Lumini în sâmbăta Paștelui. Pentru că trebuie să știți, Sfânta Lumină nu vine noaptea de învierii. Vine sâmbăta la ora 1, 1 și 10 până la 1 jumătate. După amiază. Este troparul care este un tropar dogmatic închinat Mântuitorului. Zice așa: în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tălharul și pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le celea ce ești necuprins. În momentul când Mântuitorul, în sâmbăta cea mare și binecuvântată, a coborât în iad, a strălucit lumina Dumnezeirii în iad și a scos pe strămoși din iad. Și atunci a vinde lumina pe pământ, când a strălucit în adâncul iadului, de a izbăvit pe strămoși din mâna vrăjmașului. Pentru asta acea lumină dumnezeiască care a fost atunci în iad, vine acum pe pământ, care pământul e socotit și rai, dar e socotit și iad pentru cei care fac faptele iadului. Și pentru asta vine lumina dumnezeiască și strălucește în acest iad al lumii pentru acei credincioși. Pentru că știți că Mântuitorul a împărțit lumea în patru părți. Acei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu e pământul cel bun. Dar urmează trei părți de pământ, unul petros, calea pe care vedem că merg mașinile, care dacă se seamănă sămânță nu iese nimic pentru că se calcă și dacă este împetriș la fel nu crește roada, dacă este în sfini încolțește dar n-aduce roadă. Deci iată că trei părți din omenirii slujesc celui rău sau nu prinde sămânța cuvântului Dumnezeu în inima lor și o singură parte, deci un sfert din omenirii primește cuvântul lui Dumnezeu. Și aceea trebuie să știți că vor fi și sunt din toate neamurile. Cum spune Mântuitorul, vor veni de la apus și de la răsărit. De la amiază zi și de la amiază noapte se vor odihni cu Patriarhul Avram, iar fiii împărății vor fi scoși afară. Deci Dumnezeu își va alege și își alege din toate neamurile pământului. Pentru asta, iubiți credincioși, bine ar fi să fim acel pământ binecuvântat, acel pământ bun, în care sămănându-se cuvântul lui Dumnezeu, sămânța cea dumnezeiască a cuvântului Dumnezeu, să facă roadă, roadă de credință, roadă de fapte bune. Pentru că vedem că și aici, în acest loc, în Brașov, dacă nu era pământ bun în inima dumneavoastră, nu rânduia Dumnezeu să fie biserică binecuvântată, biserică ortodoxă, așa după tradiția credințe ortodoxe care se păstrează în lume. Pentru că trebuie să știți, o parte din dumneavoastră cred că știți, 75% din ortodoxia mondială este pe stil de. Rusia și Ucraina sunt țări ortodoxe care păstrează vechiul calendar. Serbia păstrează vechiul calendar, chiar protopopiatul care este în Banat la noi, tot pe stil vechi păstrează. După asta este Patriarhia de Ierusalim care este socotită mama tuturor bisericilor care păstrează la fel calendarul vechi. Știți că s-au adunat, cum a fost la nașterea Domnului pe stil vechi, toți patriarhii din lume s-au sărbătorit 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului după vechiul calendar, nu după nouul calendar. Deci se păstrează, s-a păstrat tradiția așa după cum a fost moștenită de la Sfinții Părinți. Și de asta spuneam că bine ar fi să fim pământul acela bun, să prindă în sufletul și în inima noastră sămânța cea dumnezeiască a învățăturii dumnezeiești despre credință și după aceasta să urmeze faptele credinței, faptele cele bune. Faptele de milostenie, faptele de iertare a dușmanului, pentru că fiecare poate să socotească în lume trăind că are dușmani. Mântuitorul, după cum știți, a iertat pe dușmanii lui, pe răstignitori, a iertat de pe cruce, spunând, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și-a iertat răstignitorii. Oare dacă noi suntem creștini și următori, cum spune Sfântul Apostol Pavel, următor mi-i face să vă precum și eu lui Hristos. Dacă noi suntem creștini și următori a Evangheliei Mântuitorului, facem oare cu cei care ne fac rău ce a făcut Mântuitorul, ca să putem fi primiți de dânsul. Deci iată una din faptele care trebuie, suntem obligați creștinii să le facem. Cum spune Mântuitorul, să nu apui soarele într-o mânia voastră. Să cel care te roagă să mergi cu dânsul o milă, mergi cu dânsul două. Acela care cere haina, lasă-i și cămașa. De ce? Să se evite turburările, iubiți credincioși. Să se evite nemulțumirile. Știți câte crime s-au întâmplat în țară pentru pământ, pentru lucruri mai puțin folositoare, pentru care nu s-a folosit nimeni. Nici acel care s-a dus în mormânt nu s-a folosit, nici acel care a rămas s-a dus în pușcărie nu s-a folosit. S-a folosit diavolul care s-a făcut lucrarea lui în mijlocul oamenilor sau mijlocul creștinilor. A înșelat și pe unul și pe altul, dar de folosit nu s-au folosit nici de un lucru, nici de altul. Pentru asta este foarte bine, învățătura Mântuitorului este practică, este pragmatică, este foarte ușor de înțeles, pe înțelesul fiecărui om. Nu este sofisticată, nu este complicată cu fel de fel de idei străine, cum sunt de ideile filozofice, pe care numai oamenii de știință sau experți pot să le înțeleagă. Sunt pildi date de Mântuitorul accesibile tuturor oamenilor la fiecare nivel de cultură. Pentru asta, dacă citim, dacă ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, atunci avem posibilitatea să înțelegem. Iar dacă sunt anumite cuvinte ascunse, pentru că Evanghelia ascunde în sine ca o biserie, ascunde anumite taine pe care nu le pot înțelege, cum a spus Mântuitorul, tot după învierii. După ce le-a spus lor, pace vouă, a suflat asupra lor și a zis lor, luați Duh Sfânt, a cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și a căror le veți ținea, ținute vor fi. Iar tot în același timp a spus, prin acel dar pe care l-a dăruit Duhului Sfânt, și le-a deschis lor mintea să înțeleagă Scripturile. Deci asta că este nevoie de darul Duhului Sfânt pentru fiecare dintre cei care vor să tălmăcească Sfânta Scriptură, ca să poată să tălmăcească, să poată să pătrundă în adâncul tainii Sfintei Evanghelie și a Sfintei Scripturi, pentru că spune Gurul de Aur, prorocilor se supun. Cel care are Duhul prorocului, acela poate să înțeleagă ce a scris prorocul. Iar dacă n-are Duhul prorocului, n-are darul prorocului, nu poate să-l înțeleagă. De asta noi trebuie să apelăm, dacă nu putem înțelege anumite sticuri, anumite texte din Sfânta Scriptură, trebuie să apelăm la cei mari învățători ai Bisericii, la cei mari sfinți, care au avut puterea și darul Duhului Sfânt, asemenea ca și prorocii, și-au tălmăcit atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. De ce credeți dumneavoastră că s-au înșelat sectanții? Fiecare a luat un stic din Evanghelie după cum i s-a părut lui că-i convine. S-a format din el o sectă, s-a format o idee și în felul acesta a adunat câțiva oameni în jurul lor. Dar Mântuitorul spune, iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar trebuie să ne aducem aminte și de acea frumoasă învățătură spusă de Mântuitorul. Și eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva se va mântui. Și va intra și va ieși și pășunii va afla. Iar zice, furul care nu este păstor, sare pe aiurea în staul. Acela care nu intră pe nușă, zice, nu este păstor oilor, este fur și tâlhar. Deci iată, cine nu intră prin învățătura Mântuitorului, spune că Mântuitorul este ușa, Duhul Sfânt este cheia unde se poate deschide ușa spre intrare la Tatăl. Dar aceste lucruri nu se întâmplă cu oamenii care nu sunt apropiați de Dumnezeu și cu oamenii care sunt departe de Dumnezeu prin păcate și prin nepocăință. Pentru asta cine sare pe aiure, de cine nu intră prin ușă, cine sunt sectanții care sare pe aiurea în staul, nu intră prin ușa adevărată prin învățătura Domnului. Și pentru asta s-au înșelat și înșală creștinii, încă înșală creștinii care nu-și fac datoria, care nu vin la biserică, care nu se spovedesc, care nu se împărtășesc cu Sfintele Tainei, care nu primesc acele dezlegări care le-a spus Mântuitorul. Pe cine va fi dezlegat, îl veți dezlega, va fi dezlegat, pe cine veți lega, va fi legat. Deci nu se împărtășesc de aceste daruri dumnezeiești a cei care s-au lepădat de adevărata învățătura Mântuitorului. Iubiți credincioși, în primul rând vreau să mulțumesc atât dumneavoastră care sunteți prezenți, dar și preasfințitilor episcopi Pahomii și Teodosie care au organizat hramul de aici. Mulțumesc și lui preasfințul Demosteni care îi dau cuvântul acum pentru osteneala care au făcut-o de a venit ca să slujească aici în Brașov pentru prima dată. Eu sunt pentru a doua oară și mă bucur că Dumnezeu, așa cum am spus la început, mi-a binecuvântat Dumnezeu și cu această zi foarte frumoasă și plăcută pentru slujbă, și pentru dumneavoastră și pentru noi, ca să putem să puteți să sta în liniște, să luați parte așa după cum Dumnezeu ne-a binecuvântat la Sfânta Dumnezească Liturghie. Să vă plătească Dumnezeu osteneala tuturor care v-ați ostenit, creștinii, care ați fost banul, care ați fost munca aici, cei care ați dăruit anumite lucruri sau bunuri, Dumnezeu să vă plătească osteneala. În continuare, trebuie să aveți același elan, aceeași dragoste, pentru că dacă se începe biserica, sigur că va fi mult de lucru. Și de datoria dumneavoastră, ca să nu vă, să vă osteniți, dar să nu vă plictisiți de această osteneală sfântă și binecuvântată. Deci să aveți aceeași dragoste, aceeași putere în jurul lui Preasfântul Teodosie și preoții care sunt aici rânduiți pentru ca să poată să coordoneze lucrările, ca să ne bucurăm în continuare, ne bucurăm de Paracristul frumos care este, dar să ne bucurăm de biserica care va, se va naște din nou din acest pământ pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, ca aici, în acest loc, să se facă biserică ortodoxă după tradiția poporului român. Și mă bucur că Dumnezeu a binecuvântat această lucrare și am ajuns să... Suntem fericiți că am ajuns să putem săvârși dumnezească a liturghiei aici, în acest mare oraș, în Brașov. Dumnezeu să vă plătească dragostea și osteneala, să vă bucuri, să vă bucuri cu bucuria cea cerească și Mântuitorul care a înviat din morți să-i aduce în cinste și slavă în veci. Amin. Frații creștini, Hristos a înviat. Frumoase cuvinte care le-a spus un alt preasfințit în mitropolit, șef al bisericii din România, binecuvântată Sfântul Glicherie, să conducă biserica mai departe pe culmile ortodoxiei. Dacă este mare praznic al Sfintei Învieri, la 2000 de ani să ajunge și noi ne bucurăm cu aceste cuvinte Mântuitorul care a spus la Sfintele Femei împreună cu Maica Domnului: bucurați-vă, mergeți și spuneți la ucenicii mei că vor merge în Galileea și acolo mă vor vedea. Dumnezeu, că Evanghelia a 8-a zi de la Sfânta Înviere al Sfântul Toma a fost pentru dânsul, că nu a fost acolo când a venit Mântuitorul, dar este valabil și pentru noi, ca să nu stăm la îndoială, cum a spus Sfântul Toma: dacă nu pui degetul meu în coasta lui, nu voi crede. Și atunci Mântuitorul a spus: ferici de tine că m-ai văzut, Toma, dar mai ferici sunt cei care nu m-au văzut și au crezut. Dar până la aceste mari bucurie, frate creștin, înainte de Sfintele Patii, Mântuitorul a fost vândut de un ucenic. Ucenicul se numește Diavolul de Iuda. Deși s-a dus și a vândut, a zvârlit bani în biserică, a mărturisit că a făcut greșeală de a vândut sânge nevinovat, iudeii care au luat bani pe Mântuitorul au spus că tu vei vedea, și cu acești bani a făcut, au cumpărat o grădină a olarului unde se îngroapă străinii. Și la Sfânta Înviere, când au început să vie ostași și să spui că a înviat Domnul, farisei și cărturare care au strigat să se răstignească, a spus că le va da bani ca să spui la oameni că a fost furat Domnul. Acele lucruri, fratele creștin, au ajuns până în ziua de astăzi, unde diavolul de sectant, azi vrăjmașa lui Dumnezeu, caută să strice ortodoxia curată, ca să nu ai o rugăciune curată, și aceia care sunt scris în cartea vieții, nici binecuvântarea Sfântului Mormânt. După binecuvântarea Sfântului Mormânt și a Sfântului Munte, unde este ortodoxia curată, Sfântul Glicherie, care a condus biserica și acum așelată lângă scala Dumnezeirii, mi-a adus această binecuvântare de la Sfântul Munte, ca nu cumva și noi să spunem că n-am știut, n-am înțeles ce înseamnă ortodoxie. Mântuitorul Dumnezeu, ca Evanghelie, spune: nu tot ce îndignit, Doamne, Doamne, va intra împărăția cerului și aceea care face voia Tatălui meu. Pentru aceasta, Sfinții Părinți, prin canoane Sfinți Apostol și binecuvântarea Mântuitorului care a spus că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, a pus o lege prin Sfintele Canoane că Sfânta Înviere de la 22 martie până la 25 aprilie va cădea, nici de cum nu va cădea mai frațul creștin sau în altă lună, că este perceluită legea lui Dumnezeu și mântuirea noastră, cine va respecta aceste lucruri dumnezeiești. Pentru aceasta ne-am împărtășit azi în potirul dragostei cu Dumnezeu care se zălăturgem frunte cu Preasfințitul Mitropolit Vlase, Preasfințitul Pahovi și Sfântul Teodosie, unde au luat binecuvântare de la Mântuitorul ca să se facă locașa al Duhului Sfânt și în Brașov, unde sunt creștini buni, cum vedem că sunteți împreună cu dumneavoastră, și unde s-a făcut aceasta biserică frumoasă, că mari greutăți au fost și ani de zile până s-au umblat la toate cheile ca poate să înțeleagă oamenii ce înseamnă ortodoxia. Fraților creștini, trebuie să înțelegem și noi că aici a fost mare prigoană, nu numai acum în timpul comuniștilor, și a fost și în timpul Austro-Ungariei. Dar ortodoxii din Brașov și din toate părțile Ardealului au luat legătură cu biserica din regat, cum spunea înainte, și niciodată nu s-au lăsat ca să fie condus de apus. Soarele nu sare de la răsărit, Ierusalimul era răsărit, unde Mântuitorul a ieșit în groapă pe cerluită, și cu toți strigăm, Hristos a înviat, un lucru dumnezeiesc, unde nu se mai zice bună ziua, decât numai aceste lucruri frumoși, un ortodox adevărat. Acum a dat drumul diavolului la toți sectanții. Pe lângă sectanți sunt alți diavoli care caută să tulbure biserica lui Iisus Hristos. Dar Mântuitorul spune dumnezeiască Evanghelie, portele iadului, biserica lui Iisus Hristos nu poate să biruiască. Dar vine diavolul cu un vânt subțire și mai bagă și pe la creștinii noștri niște lucruri care nu sunt permise, să ne pierdem timpul la alte lucruri urâte, că noi suntem învățați creștinii ortodoși în casele noastre să avem saltire paracrise. Și Sfintele Icoane, frații creștini, că au fost ani de zile unde a fost prigoana Sfintele Icoane, fiindcă noi fiecare suntem potențari în numele Sfinte Trăim, ne-a lepădat de Satana și ne-a unit cu Iisus Hristos. Să avem grijă, frații creștini, mulți atei care s-au lepădat de Dumnezeu, mulți oameni care s-au lepădat de Dumnezeu și acum așa de îngroapă. Omul când moare nu cere altceva decât apă, să uită în stânga și în dreapta, să vadă cine îi vine în ajutor. Sfântul care i-a spătat numele, Maica Dumnezeu dacă ai făcut paracrise și Mântuitorul cu toți Sfinții, să ne ajută să trecem acest prag al morții, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Cel mai mare filosof este creștinul care se gândește la moarte. Să avem grijă că nu ne va judeca Dumnezeu dacă vom merge la muncă, dacă ne vom închina și, cum a spus Preasfântul, să fie pace între noi, să nu pierdem timpul între alte lucruri care știți cum se duce oamenii la fel de fel de lucruri diavolești. Ce a făcut diavolul? Ca să încurce pe creștini, a făcut fel de fel de teatru sâmbătă seara, spre duminică, ca tineretul să meargă acolo și duminica să nu ia parte la dumnezeiască liturghie, că este obosit, că a jucat toată noaptea ca diavolul și nu poate să vie la liturghie că l-arde diavolul. Să avem grijă, frații creștini. Însă-ți Mântuitorul răspunde, dacă ai dobândit toată lumea și ți-ai pierdut să văd ce folosești, rugăciunea, milostenia, totdeauna este lângă noi, cum a adus spre acel copil tata la Mântuitorul care ne-a îndrăcit și a spus că acest draj nu este de oameni decât numai prin post și rugăciune. Și atunci suntem cu toții fericiți dacă vom respecta legea lui Dumnezeu și dacă vom crede ceea ce s-a întâmplat în acest praz dumnezeiesc, că Mântuitorul a înviat, a trimis spre ucenici la propovăduire, a umplut toată lumea cei 12 ucenici cu dreaptă credință, n-au avut frațul creștinar, nici armă, și au putut să meargă din sat în sat, din oraș în oraș, să propovăduiască învierea Mântuitorului și credința și adevărată. Și noi rugăm pe Dumnezeu să fie o pace în lume, unirea tuturor bisericilor, frații creștini, o credință, o botez și Dumnezeu și un Dumnezeu. Și spunem mai departe să vă dea Dumnezeu sănătate și mântuire, mergeți acasă dumneavoastră sănătoși, cu marea binecuvântare care vă dată prea sfântit metropol Vlase, vă spune cu toții, Hristos a înviat. Îi dăm cuvântul prea sfântit de pahome. Hristos a înviat. Iată, cu ajutorul Dumnezeu, astăzi încheiem marea sărbătoare și frumosul praznic al Sfântului Apostol Toma. Bucuria aceea a învierii care s-a revărsat peste Sfinții Apostoli, aceeași bucurie s-a revărsat și peste noi astăzi cu ocazia acestui mare și frumos praznic. Toți creștinii în viața aceasta trece prin niște valuri, prin niște necazuri ale vieții. Pe o parte, bolile cele numărate vin și ne frământă. Pe altă parte, suntem lipsiți de anumite lucruri pământești. Dar iată că atunci când ne punem încrederea și nădăștea în Dumnezeu, atunci când alergăm la Sfânta Biserică și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ni se umple sufletul de bucurie și plecăm înspre casele noastre mulțumiți, sufletește și trupește. De aceea, s-au făcut pentru fiecare din noi cu cine o stăneală, dar Dumnezeu și Maica lui Dumnezeu și Sfântul Apostol Toma este acel care va răspăti dragostea și o stăneală noastră. Fie ca bucuria aceea a învierii și bucuria credinței ce adevărate să se revarsă și să rămână peste noi toți. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iată astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sigur că biserica noastră din orașul Brașov a sărbătorit al doilea hram de când se află acest mic paradis. Deci dăm slavă Bunului Dumnezeu, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, Preacuratelui Maici și Sfântului Apostol Toma, a cărui hram îl avem și a cărui provincie totdeauna o păzește și pe cei care vine cu multă dragoste la această Sfântă Biserică, sigur că le îndeplinește toate dorințele lor. De aceea, iubiților credincioși, Sfântul Apostol Toma, deci după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, el a fost acel care a mărturisit acele două fire al Domnului nostru Iisus Hristos, firea cea omenească, prin care, prin necredința lui, a arătat că Domnul nostru Iisus Hristos a luat cu adevărat trup pământesc. iar firea cea dumnezeiască, când a pipăit mâinile și picioarele și coasa Mântuitorului, numai decât a spus cu multă frică, Domnul meu și Dumnezeul meu. De aceea a mărturisit firea cea omenească, după care, pentru acele multe minuni pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de învierea sa și cu Sfânta Înviere, a pecetluit această mare minune prin care tot neamul omenesc a fost slobozit de acele păcate pe care le-a făcut primii oameni, Adam și Eva. De aceea, iubiților credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu, dăm slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, Sfântului Apostol Toma, pe care această biserică îl are ca protector. Și în încheiere, ca să nu lungim prea mult cuvântul, mulțumim mult n-al preasfințitului Mitropolit Vasie, n-al preasfințitului Demosten și Pahomie, pentru dragostea care a avut-o și s-a deplasat aici, ca cu toții să ne împărtășim din potirul dragostei și cu toții să ne bucurăm de acest frumos praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și de această primă duminică a Sfântului Apostol Toma. Și la fel, mulțumim preoților care a avut aceea mare dragoste și s-a deplasat lăsându-și parohiilor și venind ca cu toții să ne bucurăm de acest frumos praznic. Pentru înalt preasfințitul Mitropolit Vlasie să-i cântăm într-un mulți ani, trăiască! Invitațiile noastre, da, la urmă! Pentru preasfințiți episcop de Mostin și Pahomie și preasfințitul Ghenadi și cu preasfințitul Sofronie, care din diferite motive nu s-a aflat aici, să le zicem și lor mulți ani trăiască. Conducerea județului, prefectura, poliția, șeful și împreună cu primăria și cu toți care au binevoit și ne-au ajutat pentru a construi acest sfânt lăcaș. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani, mulți ani trăiască! Călugării și călugărițele să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și pentru toți cei care au venit cu multă dragoste astăzi pentru a sărbători acest ram într-o cinstea Sfântului Apostol Toma, cu toții, pentru toți, să trăiască într-o mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Iubiților tuturor credincioși, din darul lui Dumnezeu, din darul Sfântului Apostol Toma, sigur că să rămâneți pe loc, pentru că este pregătită masă pentru toată lumea.